za 249 w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 listopada, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Tylko godziny dzielą nas od pierwszego w tym sezonie konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na Podkarpaciu. Zginęło dwóch mężczyzn. Do tej akcji każdy może dołączyć. Ruszyła szlachetna paczka. Za 3 godziny w Wiśle początek konkursu drużynowego zaliczanego do Pucharu Świata w skokach narciarskich. Będą to pierwsze pucharowe zawody w tym sezonie. Do rywalizacji przystąpi 11 zespołów, w tym reprezentacja Polski w składzie Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch, który wczoraj nie spisał się najlepiej. W kwalifikacjach zajął dopiero 48 miejsce. Mam nad czym pracować, przyznaje trzykrotny mistrz olimpijski. Postaram się cały czas trzymać swojego planu, konsekwentnie pracować, bo jest dużo pracy jeszcze do zrobienia. Wczoraj najlepszym z Polaków był Dawid Kubacki, który podczas treningów dwukrotnie był czwarty, a w kwalifikacjach przegrał tylko z Rosjaninem Jewgenijem Klimowem. To jest potwierdzenie tego, że pracę, którą wykonywaliśmy, zrobiliśmy dobrze. Skoki były ok, na dobrym poziomie, ale no jeszcze im troszeczkę brakuje, no jest nad czym pracować. A że trochę sezonu zostało, to sobie jeszcze popracuję. Kibice, którzy przyjechali do Wisły, liczą oczywiście na wygraną Polaków. Nastroje bardzo pozytywne, no przecież oczywiście, że wygramy. Dużo kibiców. Dwudniowe Wiślańskie Święto. Początek dzisiejszego konkursu o 16:00. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Dwóch mężczyzn zginęło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Wiśniowej koło Strzyżowa na Podkarpaciu. Auto, którym jechali, zderzyło się z pociągiem relacji Jasło-Rzeszów. Z powodu wypadku linia kolejowa z Jasła do Rzeszowa oraz droga powiatowa z Wiśniowej do Jazowej są nieprzejezdne. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Policja szuka sprawców uszkodzenia bankomatu w Olsztynku w Warmińsko-Mazurskiem. Do tego zdarzenia doszło minionej nocy. Na razie śledczy nie podają, czy urządzenie zostało wysadzone, czy sprawcy skradli pieniądze. Funkcjonariusze przeprowadzają teraz oględziny, zabezpieczają ślady i monitoring, ustalają i przesłuchują świadków. Już możemy wybierać rodziny, którym chcemy pomóc w ramach tegorocznej akcji Szlachetna Paczka. Bazę z historiami potrzebujących uruchomiono dziś na oficjalnej stronie projektu. Rodziny mają różne oczekiwania. Staramy się, aby to nie były rodziny roszczeniowe, więc pomoc jest doraźna. Głównie to jest żywność, środki czystości, bądź jakieś pilne potrzeby, takie jak na przykład kuchenka czy lodówka, której nie mają. Mówi Diana Jamruk z Rzeszowskiej Szlachetnej Paczki i dodaje, że w akcji nie chodzi tylko o pomoc materialną. Paczka to jest impuls i chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli w to, że mogą żyć lepiej i żeby też takiej wiary w ludzi nabrali. Finał tegorocznej akcji zaplanowano na 8 i 9 grudnia. Wtedy do potrzebujących trafią paczki. W ubiegłym roku uczestnicy akcji Szlachetna Paczka pomogli ponad 20 tysiącom rodzin. Kolejne ognisko afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF w Chinach. Wirus przenosi się w regiony, gdzie zlokalizowane są największe chlewnie, pisze jedna z tamtejszych gazet, Tomasz Sojewicz. Chińskie Ministerstwo Rolnictwa potwierdziło zlokalizowanie kolejnego ogniska ASF w Chinach w prowincji Sichuan. Wcześniej wirusa wykryto na jednej z farm położonej w środkowych Chinach prowincji Hubei. Oznacza to, że choroba rozprzestrzenia się w kierunku południowo-zachodnich regionów, które stanowią największą bazę produkcyjną wieprzowiny. Pierwszy przypadek ASF w Chinach odnotowano w sierpniu tego roku w położonej na północy Chin prowincji Liaoning, którą uznaje się za najbardziej dotkniętą przez epidemię. Od tego czasu ogniska wirusa odnaleziono w 18 z 31 chińskich prowincji i regionów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 6 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Szczecinie i Koszalinie, 5 będzie w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, 4 w Łodzi, Katowicach i Jeleniej Górze, 3 w Warszawie, Kielcach i Krakowie, a tylko stopień w Zakopanem. Pochmurno na Warmii i Mazurach, na Suwalszczyźnie oraz w północnej części lubuskiego. W pozostałej części kraju sobota słoneczna, po południu więcej chmur, ale bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy

Krew za krew to piosenka, którą można znaleźć na płycie Mai Kleszcz. Płyta nosi tytuł Odyseja i poza utworami w wersji oryginalnej także dwa remiksy zawiera. A za remiksy odpowiada wrocławski producent Marcin Cichy jako Meeting by Chance. A propos szansy, to korzystamy z niej, aby do godziny 15 opowiadać o wydarzeniach kulturalnych. Będziemy trochę w Warszawie, ale będziemy także się przenosić i wyprawiać. Na przykład w stronę Poznania, na przykład w stronę Bydgoszczy. Będziemy także opowiadać o tym, co jeszcze kilkadziesiąt godzin temu działo się w naszym trójkowym studiu. Mam na myśli finał konkursu dla tych, którzy chcieli zmierzyć się z pisaniem słuchowiska radiowego na zadany temat. Nasz szczegółowy plan jest już opisany na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać. A my tradycyjnie zaczynamy od tego, co szczególnie zwróciło naszą uwagę w nadchodzących dniach. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja polecam dzisiaj Canti Spazializzati. To we Wrocławiu. Kolejne, czwarte spotkanie, na którym będziemy mieli okazję prześledzić nowe zjawiska w muzyce. A co się kryje za tym dość ogólnym terminem, opowie już Martyna Woch. Ruszamy do Wrocławia, do Impartu, do sali kameralnej dnia 24 listopada i ruszamy na Canti Spazializzati. Wchodzimy tutaj w uprzestrzenianie dźwięku. Będzie to spotkanie z muzyką, która będzie na wielokanałowych systemach nagłośnieniowych. Tym razem w Imparcie udaje nam się być na systemie oktofonicznym, czyli będziemy mieć co najmniej 8 kanałów, z którego będą korzystali artyści. Świat jest o tyle niesamowity, że tak naprawdę na takich podstawowych koncertach, na których jesteśmy, zazwyczaj dźwięk nas uderza taką jedną falą, zazwyczaj z jednej strony. Natomiast tutaj przy wielokanałowym nagłośnieniu jest tak, że jesteśmy praktycznie otoczeni tym dźwiękiem, co sprawia, że nie musimy jakby skupiać się na osobie grającej, tylko po prostu być otoczonym, opływanym tym dźwiękiem. To jest zupełnie nowe doświadczenie. Czy spotkamy się z muzycznymi eksperymentami, z muzyką elektroniczną? Jak to będzie wyglądać? Tak, tu będziemy mieli 4 możliwości zapoznania się z dźwiękiem. Będą DJ-e kolaboracja z zespołem Mood, czyli Sylwia Słowik i Jan Chrzan. To jest duet DJ-ów, czyli muzyka elektroniczna. Będzie Michał Biel, który jest wrocławskim saksofonistą i kompozytorem, który będzie tutaj trochę eksperymentował z przestrzenią i dźwiękiem. Będzie Muka, czyli jest to połowa Kols, Kacha i Szymon, oraz Michał Sember, który będzie na gitarze elektronicznej. Do tego będziemy mieli wielokanałową kompozycję, takie słuchowisko od Anny Fritz. Anna Fritz, kanadyjska artystka, no, która porusza się na przecięciu sztuki dźwięku i radioartu. Co to jest radioart? Bo to może zaintrygować naszych słuchaczy. Radioart to jest takie działanie właśnie, no, u nas to się bardzo często nazywa słuchowiska, ale to kojarzy się z takimi radiowymi czytankami. Natomiast radioart może być takim działaniem właśnie dźwiękowym na wszystkie zmysły. Także tutaj, no, trzeba być po prostu otwartym na nowe bodźce. Do tego myślę, że też będzie fantastycznie nawiązywało promocja Glissanda, które będzie poświęcone sztuce radia, które też przy okazji tej imprezy będzie się odbywało. Także myślę, że tutaj Jan Topolski nas też przybliży do tego, co było w radiu, a co teraz możemy czasami spotkać. A ja polecam to spotkanie. Canti Spazializzati to kolejna odsłona z cyklu, gdzie prześledzimy wybrane teorie i praktyki w muzyce eksperymentalnej. To już 24 listopada we wrocławskim Imparcie. To zaproszenie opisane jest także u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. A propos wyzwań, a propos emocji, ekscytacji, to zawsze wiążą się one także z artystami, których poznajemy. Na przykład taka wspaniała kobieta. We'll be right back. Ley Lines to tytuł nagrania Emma Jane Thackeray. Thackeray właściwie tak powinnam przedstawić. Bardzo samodzielna dziewczyna, multiinstrumentalistka i producentka z Londynu. Także śpiewa, nie tylko sobie zagra na wszystkim, łącznie z tym, że jej ulubionym instrumentem jest trąbka, ale także zaśpiewa i zarejestruje swoje utwory. To ja teraz w ramach mojego polecenia, które miałam właściwie, miał je wygłosić Konstanty Usenko, ale trudności komunikacyjne sprawiają, że ten miły obowiązek spada na mnie. A zatem ja także chcę powiedzieć o artystce, chociaż tak naprawdę jest to duet. Duet Aigiel, który już dzisiaj w Warszawie będzie można obejrzeć na żywo w klubie Bardzo Bardzo. Wszystko to wiąże się z trwającym festiwalem Sputnik nad Polską. To jest, myślę, już dobrze rozpoznana i obecna od kilkunastu lat marka, pod którą można spotykać się z kulturą rosyjską, z filmami. Ale tradycją festiwalu jest to, że przyjeżdżają także artyści, którzy grają, którzy prezentują swoje koncerty na żywo. I dzisiaj właśnie szansa na spotkanie z Aigiel. Ona odgrywała bardzo ważną rolę w opowieści Konstantego Usenko, kiedy był gościem kilkanaście dni temu programu alternatywnego, przedstawiając nową scenę rosyjską, tą, o której najczęściej naprawdę niewiele wiemy. Jak pisze w swojej najnowszej książce Konstanty, w książce Buszujący w barszczu, Aigiel to karabinowe tempo nawijania, pełne kobiecej, szamańskiej siły, zaklęcia i wiwisekcja najintymniejszych tematów. Aigiel jest poetką, poetką tatarską, co może być dodatkową, ciekawą informacją na jej temat, która nie myślała o tym, kiedy zaczęła pisać, że kiedyś będzie stała na scenie i będą te jej teksty oplecione muzyką, ale tak się stało. Dwie płyty na koncie, ta druga zatytułowana po prostu Muzyka. Bardzo mocny przekaz, przekaz bezpośrednio wiążący się z sytuacją, w jakiej znalazła się sama artystka i jej ukochany. Tak więc z jednej strony przyjemność czysto muzyczna, ale z drugiej strony także ważna opowieść o świecie, który właściwie jest tuż obok, no ale z różnych powodów nie wiemy na temat tego świata zbyt wiele. Aigiel dzisiaj już jako duet w Warszawie. Informacje na temat tego koncertu także u nas na polskieradio.pl/trójka. To będzie impreza, na której wystąpią oczywiście także inni artyści. Procesor Plus będą grali przed koncertem Aigiel. Schmolz będzie grał po tym koncercie. Gdyby ktoś miał ochotę się pobawić także z rosyjską muzyką, to informacje wszelkie dostępne na naszej stronie, a na antenie oczywiście Aigiel. Слушать не в состоянии я. Музыка льется из нас, беззвучно льется. И на этот раз, и на этот раз беззвучно льется. О, как хорошо нам с тобой, она удается. Только она сегодня нам остается. Только она сегодня нам остается. Меж прутьев железа диеза напряжение. Руки гнут решетку, руки мнут мой нотный стан. Звони, когда охранники волнорезы уснут. Тогда точно докатится звук, не догонит его даже шайтан. Лишь дыхание, гони, гони, гони, гони, гони, гони, гони, голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. Дыхание бу, дыхание бу, голосов на фоне. Я жена злого джина, заключенного в телефоне. снегу зреет, тени бегут по лицу. Слышу, слышу твои волосы, соседа убийцу, соседа туза. Слышу, как дышит твой сосед, героиновый мурза. На ночной поры тебе нужно одно, тебе нужен пруф, что я одна. А мне нужно одно, мне нужен пруф. Музыка души не слышна, она идеальна. На ночной поры мне надо совсем немного, совсем немного образа тебя, совсем немного образа. Заключенного в телефоне. Aigiel dzisiaj na żywo w Warszawie. Informacje na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który nam towarzyszy, a my teraz przeniesiemy się do Bydgoszczy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2018. Na miejscu jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Od soboty do soboty, bo dziś to już ostatni dzień festiwalu. Przed nami uroczystość jego zamknięcia. To po godzinie 17, wtedy też poznamy laureatów. A w studiu Trójki dwóch gości. Kazik Suwała, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czyli dyrektor biura festiwalowego oraz Dariusz Kuźma z biura prasowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dwie osoby z wielkiego grona organizatorów festiwalu. Zacząłbym od kwestii, która w ostatnich dniach była bardzo głośna w całej Polsce. W zasadzie już, mam nadzieję, tutaj w Bydgoszczy zamknięta. Nie reprezentujemy oczywiście mediów plotkarskich, bo to się przede wszystkim sprawą zajęły, ale później już pisały, mówiły o tym inne media. Matthew Libatic, oczywiście jeden z bywalców festiwalu, gość tegoroczny, pewnie nie będzie wspominał mile pobytu tym razem w Bydgoszczy. Zapewne nie. Stało się, co się stało. Obecnie jesteśmy już na etapie takim, że sprawę przejęła prokuratura, policja, a ze strony Matthew Libatica sprawę przejęli prawnicy i jego reprezentanci. Chodziło o naruszenie nietykalności cielesnej ratowników medycznych, później policjantów. Tak. Nie jest też, warto pewnie dodać, że w mediach były informacje o tym, że połamał nosy, różne takie rzeczy. To nie jest prawda, nie było aż tak ostro, ale nie zmienia to faktu, że zaatakował osobę, która chciała mu pomóc, zapewne pod wpływem różnych rzeczy. No, sąd oddalił potrzebę aresztu. Matthew Libatic wyszedł jako wolny człowiek z tego sądu. Już wrócił do Stanów Zjednoczonych, tak? Tego nie wiem. Nie ma go już na festiwalu, natomiast gdzie jest obecnie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, a jeśli chodzi o kontakt formalny, to wiem, że jest już reprezentowany przez kancelarię prawną, z którą zarówno policja, jak i prokuratura się teraz kontaktuje. No właśnie chciałem zapytać, jakie jest to oficjalne stanowisko festiwalu, chociaż oczywiście zdarzenia, o których mówiły, nie dotyczyły stricte samego festiwalu, to już był czas prywatny, to była noc i oczywiście tylko dotyczące na pewno gościa strony festiwalowego. Na pewno ze strony festiwalu nam jest bardzo przykro, jeśli chodzi o stosunku do osób, które no, uznały tutaj jakieś napaści. I to no, jest nam bardzo przykro. Nie, trudno, żebyśmy za to odpowiadali, ale z pewnością jest to bardzo przykry fakt i na pewno do niego dojść nie powinno. Dziękuję za ten komentarz. Powiedzmy o tych na pewno dużo przyjemniejszych wydarzeniach, które nas dzisiaj czekają. Co wieczorem? Wieczorem gala zamknięcia, rozdanie nagród we wszystkich konkursach i jedna nagroda specjalna dla legendarnego twórcy wideoklipów, dokumentów muzycznego Julian Temple, Sex Pistols, The Clash, David Bowie, legenda branży. Jest już na festiwalu od wczoraj, dał swój masterclass i dzisiaj odbierze nagrodę. Czyli to jeszcze jedna tutaj na festiwalu i ostatnia już w tym roku nagroda specjalna. Specjalna, tak. I dwa bardzo ciekawe filmy. If Beale Street Could Talk, czyli nowy film Barry'ego Jenkinsa, laureata Oscara za Moonlight, oraz Destroyer, film bardzo ciekawy, wyreżyserowany przez kobietę, nakręcony przez kobietę i z bardzo mocną, nietypową rolą Nicole Kidman, którą przeważnie takie role dostają. Bardzo odmieniona w tym filmie, tak. Prawda? No, na razie widziałem tylko zdjęcia. Zupełnie wyjątkowa rola i tak jak wszyscy piszą zagraniczni dziennikarze, takie role przeważnie dostają mężczyźni, a ona gra tutaj bardzo mocną kobietę złamaną przez życie. 8 dni wypełnionych filmami, mnóstwo gości. Jakbyście w kilku słowach podsumowali tegoroczny festiwal, bo to już jest ten czas. Jakby podsumowując, Energa Kamerymicz w tym roku to 242 projekcje. Nawet udało nam się jeszcze wczoraj pokazać widzom Mary Queen of Scots. To taki dodatkowy, specjalny pokaz. Tak, to udało nam się dzięki współpracy z dystrybutorem, dzięki współpracy z operatorem, dzięki współpracy międzynarodowej. Film miał premierę światową na AFM kilka godzin przed tym, jak my to pokazywaliśmy tutaj na Energa Kamerymicz. Tak, czyli na festiwalu w Stanach Zjednoczonych. Dobry festiwal, kolejna udana edycja. Mamy nadzieję, że same miłe wspomnienia zostaną zarówno z perspektywy branży, jak i wszystkich, którzy przybyli, żeby świętować z nami kino. A więcej podsumowań w trójkowo-filmowo dziś jeszcze po 16 ciągle z Bydgoszczy. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Byli ze mną reprezentanci dużego grona organizatorów festiwalu Kazik Sobała i Dariusz Kuźma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy. Ryszard Jaźwiński z Kamer i Micz. No to my teraz uderzymy w tęskne tony. Wciąż upływa nam istotnie. To nagranie z debiutanckiej płyty duetu Tęskno. Płyta nosi tytuł Mi, a to nagranie nosi tytuł Łeb. Teraz Jan Niebudek i wyprawa do teatru. Co łączy XIX-wieczny Londyn Władysława Reymonta z New Age? Okazuje się, że całkiem sporo. Teatr Polski w Bydgoszczy zaprasza na wampira Trauerspiel Magdy Kuprianowicz i Tomasza Węgorzewskiego. Spektakl powstał w oparciu o powieść Wampir Władysława Reymonta, który fascynował się okultyzmem, uznano go nawet za medium, a w trakcie odwiedzin Londynu brał udział w spotkaniach Towarzystwa Teozoficznego, jednego z prekursorów tego, co później określono jako New Age. To powieść masońska, za taką uznawany jest wampir, opowiadająca o młodym polskim poecie, który wyrusza do Londynu w oko cyklonu różnych duchowych energii. Tylko nie możesz obiecywać koleżankom miejsc na koncercie, bo bilety były przebrane, a na następny jest jeszcze kilka. Ale po $600. Za to na pewno mogą liczyć na fotografię maestra z autografem. Nie odmówisz, kochanie? Ależ, kochanie, czy ty słyszałaś, żeby symbol kiedykolwiek odmówił czegokolwiek? Bo ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem. W warszawskim teatrze Ateneum tymczasem Fantazja Polska. Tytuł sztuki autorstwa Macieja Wojtyszki pochodzi od kompozycji autorstwa Ignacego Paderewskiego, który jest bohaterem tego przedstawienia. Akcja toczy się w pokoju hotelowym podczas wizyty pianisty i kompozytora w Stanach Zjednoczonych, gdzie zresztą był on niezwykle popularny. Zapełniał sale koncertowe, a swoją popularność i znajomości, w tym tę najważniejszą z prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem, wykorzystywał dla sprawy polskiej. Ale spektakl pokaże Paderewskiego od mniej oczekiwanej, zwłaszcza w kontekście niedawnej rocznicy odzyskania niepodległości strony, mówi odtwórca roli Ignacego Paderewskiego Krzysztof Tyniec. W tym przedstawieniu przedstawiamy nie tylko Paderewskiego, ale można powiedzieć państwa Paderewskich, Helenę, w sposób jakby kuchenny, prawda? Nie od salonu, nie od pomnika, nie od piedestału, nie od koturna, czy koturnu, tylko od takiej krzątaniny salonowo-kuchennej. Wydaje mi się, że to jest jakby ciekawa strona pokazania tego człowieka pomnikowego. Unikamy nadmiernego patosu i tak zwanego transparentnego patriotyzmu. Pokazujemy człowieka. A spektakl reżyseruje Andrzej Strzelecki. Jakbyście Państwo przeczytali sobie z tamtego okresu gazety, to byście zobaczyli, że Paderewscy jako tacy, a szczególnie Paderewska, była fantastycznym obiektem żartów. Miała dziwne takie swoje różne hobby, jak choćby taka hodowla kur rasowych. Po powrocie do Polski ze Stanów miała jakieś w tej sprawie poważne osiągnięcia. Nagrody na kurzych zawodach, to jeszcze jest nie w kidmucha, wiecie. Także to jest sztuka obyczajowa. Ten Paderewski jest pewnego rodzaju takim pretekstem do opowiedzenia o ludziach w polityce. Na scenie także m.in. Marzena Trybała i Ewa Telega. Na koniec jeszcze Wałbrzych i Po nas choćby kosmos. Paweł Świątek reżyseruje tekst Niemki Sybille Berg i jeśli wierzyć przedpremierowym zapowiedziom, będzie to rodzaj rozliczenia pokolenia milenialsów, czyli 20-30-latków. Ciekawych takiej konfrontacji widzów zaprasza Wałbrzyski Teatr Dramatyczny. Tyle jeżeli chodzi o zaproszenia do teatru, ale z Jankiem usłyszymy się ponownie po godzinie 14:00, także w sprawie teatralnej, ale będzie to teatr radiowy. For fun, is it what so I can fall and hurt and learn, but you don't need. Maria miał muchy i działa są nyki, kroke murku, kobiro patuta swoją obtaku. Is it what so go and let my feelings fall? Is it what so apologies are made for fun? Is it what so I can fall and hurt and learn? But you don't need to change a thing, that's how it is. Była daleka podróż w stronę Stanów Zjednoczonych i Korei jednocześnie, Yaeji. To teraz nieco bliższa wyprawa, kierunkowy 061. A gdyby tak trochę zwolnić? Bez przesady, żeby nie wywołać szoku w organizmie, tak na 3 dni. Patrzę na program tegorocznego poznańskiego festiwalu Nostalgia, który rozegra się pomiędzy 23 a 25 listopada i zdaje się, że będzie ku temu dobra okazja. Bo muzyka i to, co wydarzy się w interwałach pomiędzy koncertami, pozwoli nam uspokoić tętno, spotkać się, porozmawiać i oderwać od codzienności. A z nami już dyrektor festiwalu Michał Merczyński. W przeciwieństwie do festiwalu Malta, który jest właśnie tym fajerwerkiem, chcemy znaleźć taki moment, jakby to powiedzieć, skupienia, pewnego wyciszenia, wyłączenia. I ta pora roku, i klimat, i też program, który co roku proponujemy, myślę, że temu służy. Ale w tym roku myślę, że będzie po raz pierwszy naprawdę coś szczególnego. Nie tylko pod względem muzycznym. Mamy w tym roku festiwal 3-dniowy. On się będzie odbywał w całości, jeżeli chodzi o jego część muzyczną, w kościele jezuitów. Po raz kolejny ten kościół jest miejscem, gdzie te koncerty się odbywają. Ta refleksyjna muzyka kompozytorów takich, no Arvo Pärt, czy Valentin Silvestrow, czy Gurdzijew, to było to znakomite miejsce. I to właśnie tam tegoroczną nostalgię otworzy muzycznie Piano Chuligan, czyli Piotr Orzechowski z premierowym wykonaniem 24 preludiów i improwizacji. To w piątek 23 listopada. Dzień później czeka na nas główny punkt tegorocznego programu. Wykonanie cyklu 4 modlitw gruzińskiego kompozytora Guy Kanchelego. Cyklu zebranego pod jednym tytułem – Życie bez Bożego Narodzenia. Tytuł można traktować dosłownie, bo Kanchelli urodził się w czasach, kiedy zamykano cerkwie i kościoły, a władze radzieckie utrudniały organizowanie soczelników, czyli wieczerzy wigilijnych. Ale przede wszystkim metaforycznie, jako pewien stan ducha. A w Poznaniu po raz pierwszy modlitwy zostaną wykonane w porach dnia, do których Kanchelli je przypisał, czyli o godzinie 8, 12, 18 i 23. Równie ważne będzie to, co pomiędzy. Zatem... Otóż postanowiliśmy zaprosić naszą publiczność do tego, aby cały dzień spędziła z nami i z tymi koncertami, i z tym, co proponujemy, bo drodzy trójkowi słuchacze i bywalcy nostalgii, jeżeli przyjdziecie do nas w sobotę o godzinie 8 rano na pierwszy koncert, to możecie wyjść o północy, a my o was przez cały ten dzień zadbamy. Bo jak wysłuchamy pierwszego koncertu o 8 rano, to wszystkich zaprosimy do galerii jezuitów i tam zjemy owsiankę. Wszyscy. Publiczność, muzycy, nasi goście. Czyli się posilimy. Potem zrobimy taki chill out, czyli każdy z uczestników może wziąć 3 słuchawki, będą 3 kanały. Na jednych będzie muzyka Cancellego, na drugim będzie muzyka kompozytorów związanych z ECM-em, na trzecim jeszcze co nie powiem, musi być jakaś niespodzianka. Potem w tej galerii spotka się ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin, i Wacław Oszajca, jezuita. No i oni porozmawiają, ja nawet nie wiem o czym. Nie chcę tutaj niczego im narzucać. No i już się zbliżamy do godziny 12, gdzie zaprosimy na drugi koncert, czyli modlitwę południową. Potem wrócimy do galerii, zjemy zupę pomidorową z ryżem, wszyscy się będą mogli posilić. Potem będzie clue takiego spotkania z kompozytorem. Pokażemy najpierw film Mariusza Grzegorzka i po tym filmie, godzinnym takim dokumencie, który no jest opowieścią Cancellego o życiu, o twórczości, o nim, będzie spotkanie z Giją Cancelli. A potem Krzysztof Czeczot, znakomity aktor, ale też od paru lat robi taką audio Biblię. Całą Biblię nagrywa. Wydał to w formie płyt Nowy Testament. Teraz już wiem, że nagrał 5 ksiąg. I tam są wszystkie największe postacie polskiej sceny aktorskiej. Od pani Jandy, jeszcze Danusia Szaflarska, jak gdy żyła, zdążyła tam parę słów też powiedzieć. Poprzez Gajosa, Trele, Magdę Cielecką, młodych. 150 chyba osób. I usłyszymy fragment tego. I będzie z nami pan Jerzy Trela i pan Miłogost Reczek. I oni fragment tego 5 ksiągu nam też przedstawią. No i już jesteśmy o godzinie 18. Jest modlitwa wieczorna. Potem będzie chleb z białym serem albo chleb z humusem. I potem będzie film syryjskiego reżysera, który się nazywa Migranci. Historia 2 Syryjczyków, którzy przyjeżdżają do Brukseli w 2 dni przed Bożym Narodzeniem. I ich dyskusje, rozmowy o tym, czym jest dzisiaj migracja, czym jest ten pewien rodzaj zagubienia. No i już zmierzamy powoli do finału, czyli do koncertu o 23, który będzie się nazywał Modlitwa Nocna. Także gdybyście państwo się zdecydowali, oczywiście można przyjść o różnych porach, ale próbujemy ten dzień przeżyć wspólnie z naszą publicznością, z naszymi muzykami i jakby współuczestnictwo to jest coś, o czym też myślę, że warto dzisiaj bardzo mocno mówić. A my niespiesznie zmierzamy do finału. W niedzielę 25 listopada usłyszymy także premierowo Marcina Maseckiego i Barbarę Kingę Majewską z kolędami w języku arabskim. No więc wszystko się zainicjowało w zeszłym roku, kiedy właśnie Basia mówi, słuchaj, mówi, a my mamy taki pomysł z Marcinem Maseckim, żeby przygotować kolędy po arabsku. Ja mówię, to znaczy, mówi, kolędy polskie, ale chyba nie tylko tam są, dwie chyba nie polskie, które są napisane w mol, zagramy w dur i odwrotnie i zaśpiewamy je po arabsku. No i tak się stanie, to będzie dzień, w którym będzie też premiera tej płyty, bo wspólnie z wytwórnią Boat Fundacja Malta wydaje płytę, którą będziecie państwo mogli zabrać z tych koncertów ze sobą i nie tylko, bo ona się pewnie ukaże w 2 wersjach i CD i czarnego krążka. Myślę, że to będzie bardzo ekscytujący wieczór i już na niego wszystkich państwa zapraszam. Ale, ale, to jeszcze nie koniec nostalgii. Wszystko można sprawdzić na stronie www.nostalgiafestival.pl, a my polecamy i zapraszamy. Polecała i zapraszała Agnieszka Obszańska z Michałem Merczyńskim, a na naszej stronie polskieradio.pl/trójka także informacje na temat nostalgii. I put them in the same room to see if they would talk. I changed up the ending to make it not so dark.